Für alle her, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit in Verborgenen liegt. Für alle her, die die ungesagten Worte verstehen. Für alle die sing ich ein Lied. Song. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Det radioresepsjonen her på P3, og vi hørte Sisters og I Don't Feel Like Dancing først ut i dag. I studio i dag sitter bare Tore og Bjarte. Ja, eller vi kaller oss selv også for linseprinsen og gammeren, fordi du såpass gammel av alder, mens jeg bruker linser. Og hvor gammel du i alder? Jeg fyller 26 år i dag. Gratulerer! Ja. Dagen den din. Tusen takk for det. Ja. Steinar, tjukken, sexylubben. Han ute og prøver å riste av seg litt underhudsfett ved å trene i heimevernet. Han på repetisjonsøvelse, kommer til å være det hele denne uken, dessverre for han. Litt grann behagelig for oss, men han vil være tilbake neste uke igjen. Det rart, sånn, på dagtid, for når vi forbereder sendingen, som vi jo gjør hver dag, så det nå for tiden en mye roligere og stille i redaksjonen. Mm. Ting går greit, og det ikke noe krangling, og stille og rolig. Vi får spise maten i fred. Jeg tror det skyldes Steinar. Alt egentlig i det hele tatt mye bedre, altså i hvert fall annerledes da, og det heller nok litt grann til det bedre. Jeg vet ikke hvordan det for dere der ute, men håper det. Samme. Jeg tror det. Men vi skal ha det som vi pleier i dag. Ja da, ikke noen forandringer i programmet. Nei. Vi vil helst ikke ha forandringer. Nei. Kryddertest skal vi ha i dag. Ja da, det radioresepsjonens store kryddertest som går på at vi tester forskjellige krydder og gir de en, et poeng mellom 0 og 100 i prosent. Ja. Steinar egentlig ansvarlig for kryddertesten, derfor ikke vi, altså vi vet ikke så mye om det, og vi har egentlig ikke så mye greie på det, og man kan få tilsendt kryddertest også på mail faktisk, men send en mail, så kan Steinar kjenne dere det neste uke, for han som ordner med det greiene. Han sitter på alle dokumenten, all dokumentasjon, så vi litt grann spent på om vi det hele tatt klarer å få disse krydderne som vi skal teste i dag, inn på vår offisielle liste. En ting som fryktelig deilig med at vi bare to, at det å regne gjennomsnittet av våre forskjellige poenggivninger, altså vi jo hver vår prosentpoeng, blir langt enklere. Ja. Vi skal klare det. Vi skal klare det. Ja. Og utenom dette så skal vi også møte vår gode gamle Chris Topstad. Ja da, denne poetiske drinkmikseren som drømmer seg bort i filmen Cocktail, samtidig som han søker jobb som drinkmikser i forskjellige medier. Er han norsk? Han norsk, men han har også aner fra utlandet og i bygden Norge. Hvilke utland da? Ja, engelskspråklig et sted. Kanskje. Her Bob Hund i resepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, der tar vi gitarsoloen og Bob Hund og et fall og en løsning. Og for deg som splitter nye lytter av dette radioprogrammet her, som heter radioresepsjonen på P3, så pleier vi, etter vi har spilt den andre sangen i dette programmet, så pleier vi å snakke litt om oss selv. Og fortelle hva vi har gjort det siste døgnet. Hvor interessant det for andre lyttere som hører på, det vet vi ikke, og det bryr vi oss heller ikke så mye om. Det viktigste at man blir orientert om hva som har skjedd i resepsjonen, så man vet litt grunnlag for hva som vil skje videre i sendingen. Vi har sjefer, som kunne ha stoppet oss for lenge siden, men de har foreløpig valgt å ikke stoppe oss. Og la oss fortelle om våre interessante liv. Jeg har jo hatt et fryktelig interessant liv. Det har skjedd så mye utenom det, ikke utenom det vanlige egentlig, men i går blant annet så var jeg med i VG, eller verdens gang store juleøltest. We applaud you. Tusen hjertelig takk for det. Det var utrolig hyggelig. Vi satt i kjelleren i VG-huset og drakk forskjellige juleøl. Jeg, noen ølkjennere, en gammel dame, en yngre herre, og denne rabulisten, musikkjournalisten og idoldommeren Thor Milde var også med. Aha. Og den yngre som du nevnte der i den gruppen, det var deg. Den yngste var nok meg. Det var deg, ja. Jeg var slags det unge albi. Jeg presenterte også innvandrerne, for det var ingen innvandrere med i testen. Ok. Og det var litt dumt da. Ja. Ja, veldig leit. Men hva slags øl var det du testet? Husker du noen av de? Jeg husker at det var i hvert fall veldig mange. Jeg tror det var i overkant av 20 forskjellige juleøltyper. Og smaken, ja, den var selvfølgelig litt varierende. Hvem som vinner, det vet vi jo ikke enda, for det må regnes ut og så videre. Kjempevanskelig byråkrati, hele greia. Men har du lov å si hva du synes var best? Nei, for det vet jeg jo strengt tatt ikke. Det har jo vært en blindtest. Jeg sitter jo ikke og ser på flaskene når jeg drikker den. Oh, nei, ok. Nei, for det jo ikke tillatt. Da vil du bli juks og bli partisk og så videre. Jeg skjønner. Men jeg var veldig kritisk til et par, og veldig positiv til noen. Men det sånn at juleøl, det litt ekstra sterk, så du blir veldig fort full? Jeg tror ikke det så fryktelig mye sterkle. Nå har jeg bare, drakk jo jeg bare... Ikke sterkle. Det ikke sterkle. Nei. Men jeg, det skal være sagt at jeg testet nemlig bare butikkøl, da. Ah! Ja, ja, da. Mm. Skjønner. Ja. Vær så god, bare spør meg nå. Ja, nei, det var... I tillegg så da har jeg selvfølgelig bursdag, og det var ekstra hyggelig, for du, Bjørte Pøl Kjøstheim, gamle mann, ja. Du ga meg en flaske akkevitt, som din egen favorittakkevitt i dag. Ja. Takk for det. Ja, bare hyggelig. Kort applaus, ja. Tusen takk, tusen takk. Men velfortjent. Takk for det. Velfortjent. Har du fått noe annet fint i dag? Nei, faktisk ikke. Har du laget en ønskeliste? Jeg har laget en ønskeliste. Hva står det på den? Det er konfidensielt. Ja, det blir rett og slett for privat. Ja, blir ikke det for privat? Jo, det gjør det. Hva har skjedd med deg? Har du gjort noe helt utenom det vanlige? Nei, jeg har ikke gjort noe helt utenom det vanlige i det hele tatt. Det eneste som jeg opplever som at jeg har en litt sånn positiv påvirkningskraft for tiden på deg, og det at du har begynt å interessere deg for brittisk krim. Mm. Det trodde jeg aldri skulle skje meg, dessverre. Nei. Eller nå heldigvis, for nå synes jeg det spennende. Ja, så jeg har innerst i mitt hjerte så har jeg et håp om at en dag så skal Tore begynne å se Morse og finne ut at dette er britisk krim av høy kvalitet. Så det endte med... Det er den hvithårede mannen som gjør det samme hver gang. Ja, det er riktig. Ja, det er det. Å kjøre den samme... Sånn gamle byen, ikke? Ja, riktig. I overklassesamfunnet i England. Ja. Det er det, ikke sant? Spennende. Ja, det gleder jeg meg til. Ja, riktig. Mm. Så det førte bare til at jeg ble så inspirert i går, at jeg var bare inn på en nettside. Neida, var på nettside. På World Wide Web, og bestilte mer brittisk krim på Nei. DVD. Det er bra. Jeg klapper kort for den, jeg. Klapp kort. Jeg tror det holder dette her, jeg. Kan vi si at det holder, da? Ja. Skal snart møte Chris Topstad. Ja, vel. Før det så skal vi høre America og Raise a Light. Mm. Egentlig så var det forspill her som vi skulle ha snakket mye bare med på. Bare prate videre, det går bra det. Ok. Jeg har ikke noe mer å si. Nei, ha det. Ha en fissefin dag, alle sammen. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. America, det forgjettede land, fremført her av Razorlight. Og er bare, det er fantastisk at vi har kommet så langt, at nå kan du altså få lys på barbermaskinen. Eller på barberhøvelen. Det er vel en avart sikkert av det lyset man kan kjøpe som man fester i bokpermen, sånn at det lyser ned. Så du kan lese for eksempel i soveposen når du på speidertur eller på militærøvelse. Ja, hva kaller du et sånt et lys? Boklys. Ja, da hører du selv at The Razorlight er jo et mye tøffere navn på et band. Absolutt. En boklys. I forhold til botlys. Botlys, ja. Yes. Steinar Sagen, som jo vanligvis sitter her og er programleder, i sammen med oss, og er ansvarlig redaktør for dette programmet. Og sensuransvarlig. Ja, det er han faktisk fremdeles, selv om han er ute og kriger. Vi prøvde å få kontakt med han for bare få minutter siden, men vi tror at han er midt i et skarpt oppdrag nå, for han tok telefonen og la på rett etterpå. Ja. Så sannsynligvis så klarer han da ikke å likvidere vedkommende han skulle likvidere. Han har røpet seg. Men sannsynlig er han skadet, såret og ligger på militærlasaretten i Nord-Norge. Ja, men da vil han ikke lagt på, vil han det? Da, det er kanskje doktoren eller sykepleieren som har gjort det. Legg på, ja. Ok, men nå skal vi over til et innslag som du, Toremann, har laget. Ja da, det stemmer. Det handler om en kjendisdrinkmikser. Han ser på seg selv som en kjendisdrinkmikser, da, hvor han prøver å ringe rundt til forskjellige medier og få seg jobb ved å mikse drinker, som var veldig populært for et år siden, og i diverse lokal-TV-er. Han er veldig forelsket i denne filmen Cocktail, og i det hele tatt en fryktelig spennende fyr å følge. Men egentlig ikke dritkjent. Nei, han har ikke kjent det hele tatt, egentlig. Nei. Skal vi høre på? Skal vi gjøre det? Ja. Hei, jeg heter Chris Topstad, og jeg jobber som Candice bartender. Du husker meg kanskje som Margarita Chris fra Radio 1s frokostshow. Eller så du meg kanskje på God Morgen Norge på TV2 i fjor sommer? Det er høst. I luften og i sinnet. Faen, ass. Jeg forvitrer sakte, og den nye jobben er ikke akkurat noe lysglemt. Jeg produserer likposer for den kontingenten norske soldater som skal sendes til Sør-Afghanistan. Skinnet fra det blinkende lysstoffrøret i teket reflekteres i svettedråpene som drypper ned fra pannen min og lander på det syntetiske støffet posene produseres i. Den eneste gleden jeg har er når jeg trykker symaskinens gasspedal i bånd. Det er nesten som å kjøre bil. Faen, ass. For goodness sake, I got the hippie, hippie shakes. Heldigvis har livet gode perioder. om natta, med en gimlet I hånda, synker jeg ned I Roger Donaldsons prisvinnende filmmesterverk Cocktail fra 1988. Faen, ass. The luck is gone. The brain is shot. What liquor we still got, smeller det fra hovedrolleinnehaver Doug Coughlin, tolket av Brian Brown. Og det da jeg føler at det fortsatt hope. Hey, bartender. You know how to make a red eye? Coughlin's low. Anything else is always something better. Jeg tok Doug på ordet og satte meg utenfor NRK og solgte kanelgrifler på operasjonen Dagsverk. Og for et bakverk og en flaske cranberry juice fikk jeg kjøpt numre til den karismatiske og appellerende musikkjournalisten, DJ'en og lydverkeprogramleder Mona Bay Reese av en skitten lydtekniker. When you see the color of their panties, you know you got talent, sier Doug. Lydverket er Mona. Hei, Mona Bay Reese. Ja. Fra Lydverket? Ja, det det. Det Chris Topstad som ringer. Du husker meg kanskje fra Radio 1's frokostshow. Margarita Chris. Det jeg litt usikker på. Jeg har en... Det ikke så viktig egentlig I forhold til misjonen min med at jeg ringer. For jeg lurer på at det miksedrinket. Flaming, okay. Lamborghini, Singapore Sling, Mojito, you name it. Og så videre. Okay. Og jeg tenker, et sted det plass til en god drinkmikserspalte som året være I lydverket på NRK 1? Nei, det tror jeg ikke. Altså, vi har ikke noe annet enn musikk. Fryktelig bombastisk I meningene. Ja, altså, drinkmixing, det passer ikke inn hos oss. Vi har veldig lite studio også, så det liksom... Det først og fremst de reportasjene vi har. Hvis du ringer... Jeg tenkte litt på for eksempel, da. Det litt sånn morsomt konsept som jeg har, da. Det for eksempel Flaming Lamborghini Rock City. Ja, du lo I hvert fall godt av det, da. Ja, men det blir liksom litt på siden. Mm. Vil du være med å ta en pils en dag? Nei, glem det forresten. Ja. Nei, du får ha en fin dag. Jeg ligger med ordet med, Una. Ok, ha det. Hører du. Neisevise hormamma. Tar ikke en krone for å avvise en gammel medieringrev som meg selv. What's the problem? Did you find a hair in your kish? Det var Christina Aguilera med Ain't No Other Man, og før det så var det Lenny Kravitz, og It Ain't Over Till It's Over. Du kjempeflink, Tore. Tusen takk for det. Vi har fått veldig, veldig mange sms'er, spesielt mange I dag, som maser om den tyske sangen som vi synger helt I starten på sendingen vår. Og det jo ikke så rart heller, for I dag var det du som var mannen bak stemmen, som det heter. Mm. Vi kan opplyse om at denne sangen heter Fyr alle, med tødler over uen, og av gruppen Wind. De deltok I Melodi Grand Prix I 1985. Da det på plass. Ja. Nå vi klar for vår kryddertest. Vi har fått inn mange forslag allerede til hva vi skal prøve I vår kryddertest I dag, og vi har vel kanskje ikke egentlig bedt om å få forslag heller. Nei. Men vi synes det veldig kjekt at dere engasjerer dere. Mm, samtidig som det et morsomt paradoks det at dere sender inn forslag til krydder når vi allerede har tatt med oss det krydderet vi vil teste, altså to forskjellige. Mm. Men altså, all ære til dere som sender tekstmelding. Det jo hyggelig for oss å få tilbakemelding på hvilke krydder dere synes godt og spennende. Og for all del. Og det, bare være klar over at det koster 3 kroner. Ja, det koster 3 kroner. Men vi kan godt gi en gave, for eksempel, til en som klarer å gjette riktig krydder og så videre. Selvfølgelig. Koster en krone. Selvfølgelig. Det kan vi gjøre. Men foreløpig har det ikke klart det. Nei. Men før vi går inn på det, så må vi ha en kjenningsmelodi. Ja. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Ja, da vi I gang. Da vi I gang. Forløpig det vel ingen som har foreslått gressløk, som ja. Vi skal teste I dag. Ja, det stemmer. Den har vi klart å suge helt fra hverandres to små bryst. Ok. Jeg kan godt lese litt om gressløk, for jeg har nemlig flasken her, som du hører. Mm, det ikke flaske heller. Hva det heter igjen? Glass. Glass heter det. Les du, Tore. Ja, da, det fra samme produsent som vi pleier å bruke, Santa Maria, som vår leverandør av krydder. Takk til Santa Maria. Gressløk, eller purløg, som det heter på dansk. Jeg kan lese litt om hva det kan brukes til på svensk. Santa Marias torkade gräslök passar bra till alla rätter där färsk gräslök annars ingår. Smaken av gräslök förstärks under tillagning. Och de har ju stoppt hela gräslöken ned I detta glaset här. De har klippt upp I små bitar. Ja, de har varit väldigt flinke. Det jag syns är lite överraskande och kanske lite alarmerande samtidigt är att de har klart att hålla luften inne I de små rören. De har kuttet upp I kanske en 3 mm lange små bitar, men det är alltså de är små, det är hull I de. Men är det inte alarmerande nog att de har klart att behålla färgen? Det är också det är mycket som alarmerande med torkad gräslök eller purlök. Och därför är det vi måste ta oss och testa det idag. Mm-hmm. Vi har fyllt upp ja, cirka en stor spiseskei och ett litet glas. Det luktar ju, jag syns det är lite sånt spännande för det den lukten jag känner här minner mig väldigt om min egen barndom då jag spelade fotboll på Løkka och gjorde sklitacklinger med Olabukse och då luktar det detsamma av buksan min som det gör av torkad gräslök eller purlög. Men idag så luktar det helt annorlunda av buksan din. Buksan min luktar inte detsamma längre. Vi kastar in på 1, 2, 3. Morsom konsistens. Ja, väldigt rart. Men, men efter hvert som det blir fuktig I munnen, så får jeg mer den gode gamle gressløksmaken. Det borte virker som det fordamper I munnen. Mm. Det smaker. Ikke god gammel gressløk, synes jeg ikke det smaker. Jeg smaker tørket purløk. Ja, det gjør det. Æsj! Ja, jeg synes det var ganske godt. Æsj, jeg synes det var jævlig ekkelt. Nå, hold det til. Men du føler jo at du bare stapper små biter med papir I munnen. Ja, det det jeg gjør. Mm. Og så fordamper de av kroppstemperaturen min. Egentlig så smaker det som konsistensen som sigarettpapir I munnen. Røfla. Ok, har du, hvor mange prosentpoeng vil du gi? Den skal få mye for at den veldig spesiell, og at den pent kuttet opp, og at den har en morsom konsistens. Synes du det et unødvendig krydder? Jeg synes det et unødvendig krydder. Jeg gir det 26 prosentpoeng. 26. Oh. Eller poeng, prosent. Prosent. Ja, hva gir du? Jeg, vet du hva, jeg var nok litt mer positiv til dette krydder her. Ja, jeg vil gi 74. Det var jo godt over gjennomsnittet av krydder. Jeg skal si takk for det. Ja, bare hyggelig. Nå satt jeg I halsen. Ja, ikke så fryktelig godt. Trekker du deg på 74, eller? Du holder deg på 74? Jeg går ned til 70, jeg. 70? Jeg 70, ja. Mm. På grunn av hoste? Ja, jeg må ha vann, jeg nå. Ja. Det betyr at vi at den kommer til å gå inn sånn midt på lista. Ikke så fryktelig spennende. Ikke noe ny vinner der. Vi trenger faktisk litt tid på å regne ut prosentpoengene her. Sånn, det egentlig ganske lett. Ja. Skal vi spille musikk, og så ta, teste et nytt krydder etterpå? Ja. Ja. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Ja. Ja, vi har regnet ut I løpet av denne sangen, vi trengte såpass med tid, og fant ut at gressløk fikk 48 prosentpoeng, og hvor legger den seg da inn på listen? Den plasserer seg rett over sitronpepper med 47 prosent, og estragon med 52 prosent. Det betyr at den ligger ganske nede på lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja, 13 plasser ned da. 13 plasser. Det jo ikke spesielt å skryte av, hvem vet vel hvem som kommer inn på 13. Plass, for eksempel I ski-VM eller I hopp? Ingen. Ikke sant? Ingen. Vi har et nytt krydder klart. Det stemmer. Nå skal vi prøve noe som heter hvitløk og urter. Hvitløk og urter? Ja, dette hvitløk og urter. Hva heter det på dansk? Dette hvitløk og urter. Akkurat. Jeg vet ikke, dette skal være et slags sånn grillkrydder. Det morsomme det ikke morsomt, ha-ha-ha morsomt, men det fascinerende. Det ikke stand-up. Nei. Og det heller ikke selvbiografisk. Men det faktisk sukker. Neida. I denne krydderblandingen her. Det skal ikke være mulig, tror jeg. Det tydeligvis mulig. Jeg trodde heller ikke det skulle være det. Nei. Ellers det salt, svartpepper, hvitløk, sennepsfrø, løk, tomat, og så det faktisk purreløk her også. Ikke karri? Står ikke noen karri? Lukter veldig karri? Lukter det karri? Da står ikke noe om det, men da står at det rapsolje. Rapsolje, ja. Mm. Det som kvinnelige hippopartister smører lårene sine inn med. Når de skal skinne? Ja, når de skal skinne, ja. Jeg må jo si at jeg synes at det høres ut fra ingredienslisten at det ikke ulikt vår, altså den som leder kryddertesten, nemlig peppermix. Veldig mye av det samme, for dette jo en slags blandingskrydder, dette også. Men har den har en litt mer sånn gulig farge, den her? Veldig gulig farge. Det derfor jeg lurer på dette med karri, men det kan være sennepsfrøene som gjør det. Men det lukter ikke karri, gjør det? Jeg synes det lukter. Jeg synes alt lukter grønnske på olabokset, da. Kanskje det dagsformen? Kanskje du er... Kanskje jeg blir syk? Kanskje jeg blir syk, ja. Du, vet du, vi tester det, skrøyder jeg. Ja, det gjør jeg, ja. Ja, det var ikke så godt. Jeg tror jeg sender et frøn, tror jeg. Svir veldig på kanten av tunga. Ja, det var veldig, veldig, veldig mye salt i det. Det føles ikke riktig. Ja, men det er veldig, veldig surt. Det er veldig surt, da. Det er både surt og salt. Ettersmaken er ikke så gæren. Det smaker litt sånn senep. Sterk senep, sterk bodsenep. Er det? Blir bare bort I munnen, ja. Ja. Jeg vet ikke, altså. Jeg synes det var, kanskje, det litt sånn at jeg føler at det enten elsk eller hatkrydder. Ja, jeg klarer ikke å beskrive smaken, for dette en smak jeg aldri har hatt på tunga for. Nei, så da jeg nødt til å bare gi, vet du, jeg må gi. Jeg nødt til å gi, jeg gir 25%, ja. Fordi jeg... Kan gi 25%? Du kan 26 I sted. Hvorfor kan jeg ikke gi 25% nå da? Nei, jeg vet ikke. Jeg gir 25%, ja. Du gir 25%, ja. Hvor mange prosent gir du? Vet du hva, jeg gir bare 13, jeg. Dette fra Santa Maria? Dette fra, ja. Akkurat det. Et variert bedrift. Veldig variert bedrift. Ok, vi skal, hvis du prater litt nå, Tore Mann, så skal jeg ta og så skal vi få resultatet med en gang. Du skal regne ut resultatet umiddelbart. Akkurat. Ja, nei da. Hvitløk og urter, ja. Rart at jeg ikke har fått et eget navn, for eksempel vurter. Jeg regnet feil. Du må altså legge sammen de to, du må altså legge sammen 25, pluss hva det du ga igjen? Jeg ga 13. Ja, ulykkestall 13. Du må legge det sammen, så deler du på to. Så får du da altså gjennomsnittet. 19%. 19%? Det betyr at hvitløk og urter går inn på langt lenger ned på listen. Den ligger altså over malt alhonde, som har 17,34%, og malt nellik, som har 32%. Fascinerende. Veldig. Egentlig ikke, men det, ja. Egentlig ikke fascinerende overhovedet. Det det minst fascinerende jeg kan tenke meg. Men hvis du blir fascinert av denne listen her, så kan du sende en mail eller sms til radioresepsjon. Hvis du sender sms, så skriver du resepsjon, og så skriver jeg vil ha kryddertesten, og sender den til 1987. Eller du kan skrive rr-nrk.no. Du kan få listen på sms også. Det Steinar som styrer med dette her, så vi, jeg bare sender det videre til Steinar. Det blir forfallen når han kommer tilbake. Ja, det blir forfallen når han kommer tilbake, ja. Skal vi bare gi oss med den kryddertesten I denne omgang? Jeg synes vi bare skal gi oss, ja. Ja, det synes vi. Skal vi gi oss generelt? Vi gir oss ikke helt generelt nå. Dette Marit Larsen først. Only Fool. Ja, hei. Jeg tenkte at jeg skulle synge en gammel Beatles-sang. I litt sånn oppjassa versjon da. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Fy fader, altså, jeg har aldri sunget med et så bra band før, altså. Blackbird singing in the dead of night. Hæ? Det mulig å ringe inn med telefonen her så jeg står og synger? Ja, hallo, det Bjarte. Nei, jeg har ikke tid til det nå. Jeg står I studiet med fullt band og greier. Ha det! Blackbird fly, blackbird fly, it's the lights of the dark black night. Ah, shit, stemmen min litt grann slitt, altså. Men kan vi jassa det litt mer opp, kanskje? Blackbird singing in the dead of night. Sonja! Take these broken wings and learn to fly all your life. Ah, you were only waiting for this moment to arise. Ah, sånn var det tenkt det. Skriv det to dem. Ja, Blackbird singing in the dead of night. Oi, kan ikke skyte her inne I studio vel? Nei. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Oh, sorry. Det var supergruppen Super Jupiter, og sangen heter You Know. Her I radioresepsjonen på P3. Og jeg må jo bare få lov til å takke deg for alle innsendte bidrag til den store kryddertesten. Dessverre det ikke noe vits I å gjøre det, men vi synes det fryktelig hyggelig. Takk til også alle andre som har sendt inn meldinger, bursdaghilsene for eksempel, til meg. Ja, og bare si at vi vil gjerne ha mange sms'er til sendingen vår I morgen, for I morgen så det radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Det ble veldig, veldig rart. Ja. Og der vil det være spørsmål om hva det måtte være. Sport, innriks, utenriks, private relasjoner, NRK. Dyr, kjøtt, mat. Dysleksi. Hanaver. Og så videre. Ja. Ja. Nå har vi masse krydder i halsen ennå. Vi skal runde av med sjokkmaskinen, og så skal vi... Skylle munnen vår etterpå. Det skal vi gjøre. Det er også mulig å podcaste dette vi sier akkurat nå. Det kan man gjøre på iTunes eller på internett. URL nrk.no / podcast. Last ned, gratis. Tore som fikk den! Jeg var seriøst livrett for at jeg skulle få den i dag. Jeg fikk vondt i milten. Det er sjeldent jeg får. Det er, jeg tror ikke jeg har fått vondt i milten, siden jeg hadde kyssesyken. Jeg skal ikke skyte deg på milten nå. Ikke skyte deg på milten. Nei. Skyt meg gjerne i hofteområdet, eller i rumpa. Du skal få det i hofteområdet. Oi, oi. Høy, sant. Må være forsiktig. Det så smertefullt ut. Det var ganske vondt. Ok, vi er tilbake inn i morgen. Ja vel. Steinar er fremdeles i krigen. Vi følger med han. Han øver for å bli en bedre soldat enn det han opprinnelig er. Og vi heier på han. Håper at det er hans lag som vinner. Heia Norge. Vi slutter med Coldplay in my place. No. Eller i Steinars place. No. Hi, yeah. Hi, yeah.